Vadinasi, zavėdujusio fermi, kolchozinai skatiniai, fermai. Labai gėrėjo Rilka. A taip? Kap kožną dieną visą girtą. Nuvažiuoja miltų rinkti kolchozan. Atvežo, kaip vienam dus, maišą, kitam, o atėjau ją vakaram, vakaro vadino, duoja gerti. Prigera. Mumi du kart atvežė tožo, kartą du maišų, o kitą kartą vieną maišą. Nu, reikia duoti išgerti. Pavasarį susirinkom kunotą sodyti. Jena, neprašėm nieko, jena tai sodyti, kad tai razam jau išgerti. Vieną kartą azytėlai, kad prigėrė, tai svetima mašina ją atvežė. Ten, kad ragiai, kad mane gaidėjo prieš kalną, tai kad grūsta, aš visą šikinę jį ragėt. Nu, į toj, kolchoznas daktoris, moteriškė. Ja atvežė mašinu, prasiu mūsų pirkio stoj, ir ja vadina, kad išlysnėt, ona nenori lyst. Nesiduoja, tai ja silko mištėsi ir atvedė pirkio girtą. Dvėjau kolchozaną, tai velykos bit. Po velykai reikia ata brigadyras pasakė, vaiktų į tą gartinį lauką, barusišinkų šventė nekė. Ir mano susėda buvo polskas ir aš mūsų du paliekau į tai kaip gartą. Ir pasakė, vaikit ten gartlį, imsit ir vaisit gart. Ir anas man pasakė, kurį gartlį rinkti, kokį. Aš tą hartlį gaudinau, onas nesiduvoja, aš gaudinau. Atsigai pagal kitą gaitį, aš jį atvarau krūpą ir nevėjau pastarinkt. Tanas man zodo, kad daug šonų, ir man tik tai, jisai buvo svietas, baltas svietas, pagasė, pagėso, ir aš savo pats savo domoju, kas tai pasidarė? Akis trinu, tamsu, kas tokis? O aš guliu ir nepomniu aš, kiek aš gulėjau, po tom atėjau pats pasaim. Ir prabūdot. Ir į tą šoną skaustui. O savlė jau viršun pat, ai viršun, visas aš šlapias, netoli bit krūmas didelis. Aš suvaunau pamatytku, pat pauzau. Kas tai ten išvydo, kad aš guliu, pasakė tam brigadyruotų. Atai, ko tu guli? Sakau, nežinau ko, atni arkais man dau šonan labai, skaus šonas. Tai možda tave išves balnyčion? Tiep skaudėjai, ko negalėjau. Ale pertviršiai ir aš, nu, ruoku nuvėjau balnyčion. Tai kad išėmė man į tą pučką, išėmė ir daktorius rodino. Sako, žukeliu, o pasiek, kokia tavo pučka palopui, trijus daiktus.